Bueno, vamos a falar un pouquiño desa movida que hai lá por a nosa terra. Bueno, algunhas cousas que tú podías falarnos era, por exemplo, de Fonsagrada, que na Fonsagrada estiveches durante bastante tempo. Pois fala, sí. Fixeron o concurso de gando cabalar, fixeron o mercado medieval, o primeiro mercado medieval, non? Sí, sí, sí. Tiñen previsto facer actividades de outono 2012 relacionadas coa micoloxía, é dicir, cos fungos, que por certo, este año non sei se haberá moitos ou poucos cogumelos daqueles, porque non... Non, me parece a mí que non, porque choveu moi pouco. Claro. Ademais, tuven a sorte tamén de poder falar con aquel señor das setas, o Xulio. Ajá. Tamén tamén falaxe cun acordeonista. Sí, cun acordeonista, sí. Con Tania. Con Tania, sí, unha rapaza que está, aparte de que fai vai a clases de conservatorio. Ajá. E aparte que toco acordeón, ten moitas das pezas. Sí, sí, sí. E entón, pois... Edito un disco, precisamente, o que tiñamos intención de falar con ela, non? Exactamente, pero... tiñamos intención de falar con ela, pero, de momento, pois, non podemos falar non con ela. Non está accesible ainda. Non está accesible. Bueno, pero tenemos tempo suficiente en outro momento para poder falar. Exactamente. E despois tamén outras cousas que lia xente, aparte de todo eso que se fixo, se falaba, se comentaba, pois, falándose con moita da xente que... Con isto dos lumes. Ah, donde a terra queda tan triste, tan queimada, esa, que non é solamente xa o queimar as árbores, senón o perigo que corren as persoas. Ah, claro, claro, claro. Elí houve un lume que lle deron, precisamente lle deron a culpa a uns homens que tiñan unha persoa que tiñan colmeas. Ah. Que tiña abellas cerca, que se dunha estrada, dunha pista desas, que non podía estar, que lle deran un permiso. Pero resulta que el non foi. Outra xente, para que lle deran a culpa, el foron a prender un lume. Vaya, vaya. E entón, vaya. Pero xa a policía, pois como ele a policía que investiga todo, hai moita xente que non se dá conta de quen ten ao rededor, pois enseguida atoparon o propio culpable. Vaya, o sea, xente por facer daño... Exactamente, por facer dano. E entón, pois... E despois tamén se comentaba que, claro, que se lle expoñían... Ben sabes que nós somos uns grandes defensores de que son os parques naturais. Ajá. Pois que se lle expoñían parques naturais, que entón despois andaría o xabaril as súas anchas. No, no, non é así, non. Eso non é así. No. O que é iso, pois a mesma xunta, o mesmo estado, sí, lles dá a propia protección se queren utilizar. Exactamente. O que pasa é que lea xente moi picaresca. Elí éche moi son bastante picarescos. Elí dañes un diñeiro, por exemplo, para arranxaren, pois, o que sea a súa casinha por fora, que por dentro cada un pode tela como lle día gana, pero pre manter un orden, unha visualidade que sexa máis acorde co que... co que é a paisaxe. Pois resulta que hai señores que lles dan eses cartos e utilízanos para outra cousa. picaresca. Porque como non hai a vixilancia que tiña que haber, pois resulta que un señor precisamente dixiño logo vostede utilizou para outra cousa, non sería para comprarlle un coche ao fillo. Dice, pois sí. Ai, de moda. Dice, para que quero arreglar a casa se non vai valer para nada. Vaya, por Dios. Cousas destas, como vimos, como ti ben sabes, que tuvimos en Quintada cancelado, ben arreglado que estaba todo aquilo. Caray, sí, moi ben cuidado, moi ben cuidado. Aparte do ben cuidado, pois xa sabemos que a natureza é así. Pero non poñamos de cancela un sumier dunha cama. Como en moitos dos sitios, sí. En donde eu estuve mirando e hai moitos dos sitios que utilizan estos artiluxos. Bueno, ese chamase reciclaxe. Sí. Pois reciclan desa maneira. Vaya, por Dios. Bueno, caso seguinte, que ali en Galicia aínda Bueno, pois hai cousas por poñer máis ao día. Bueno, de todos os xitos, a zona de Fonsagrada, por certo, na primeira páxina do concello do concello sale unha fotografía onde aparece un encoro. Que ten un encoro precisamente a Fonsagrada? Non é un encoro. Bueno, o encoro é o de Grandas de Salime, que está preto. Ah, de Grandas. De Grandas de Salime, sí. Vale, moi ben, vale. Bueno, pois é o que nos queremos, que darlle información a cousas aquí da nosa sí. Galicia, non? Ese encoro é o de Grandes de Salime, que é o Río Navia. É o do Río Navia. É o do Río Navia. Vai dar ali. O que pasa é que Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Navia e todo eso, pois están en contra de que se faga outro encoro. Outro encoro máis. Si tiñan pensado facer un... Tiñan pensado facelo lontón. Sí, tiñan pensado facelo, pero eso xa... Mira os anos que levo aquí en Barcelona. Sí. Pois síguese falando dese encoro. Vale. Bueno, pois mira, temos a sorte de que estábamos falando da Fonsagrada. Sí. E vamos a falar pois cun acordeonista que se chama Tania. Boas tardes, Tania. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Aquí sempre molestando os grandes artistas, según me estaba explicando aquí Armando, ti eres unha artista compositora que ademais acabas de publicar un disco que oímos de fondo. Felicitámoste. Esta primeira canción é dedicada a todos, a todo o mundo, ¿no? Moi ben. Co teu cariño. Cantas pezas ti levas xa compostas, feitas? Bueno, a verdade que compostas por mí non son, son arreglos de outras cancións. Compoñer por ahora ainda non empecé a iso. Sí. Esos son arreglos de outras cancións, claro, tocadas en acordeón, que moitas delas non son de acordeón. E vexo que este verán tu veches moita actividade, eh? Sí, a verdade é que non houve queixa. Sí, foi un dos anos que máis traballei, sí. Sempre vas acompañada de teu pai? Sí, de meu pai. É el que me axuda a montar todo, ya. Pero como única artista, ti, ou tes algunha persona máis? No, son eu sola, no escenario son eu sola. Eu e o acordeón. Carai, o sea que... Debe ser un espectáculo extraordinario comprobar que unha moza, bueno, pois ameniza unha festaza, non? Bueno, a verdade é que chama a atención que chega unha persona sola e unha rapaza, ademais, tocando o acordeón. Pero bueno, xa se van acostumbrando. Sí, a xente xa está acostumbrada, non? Acostumbrarás aos demais, pero un callababa cando ve espectáculos dese tipo. canto tempo hai que xa ti andas neste mundo... Pues da mira, música. Nas festas empecé con 12 anos, fai 9 anos, que ando neso. Pero ti ainda sigues estudiando, sigues preparándote sí. Porque sí, agora estás estudiando no conservatorio, pero bueno, do que estudio que eu toco é moi diferente todo. Sí. Bueno, pero sí, pero veis que tes un bon manexo do acordeón, porque eu tiño te visto. Eu non é que fale solamente de verte nunha fotografía, senón que te vin en plena actualidade. Nesa actividade. Ademais ti ben o sabes. Sí. E temos bailado pois o son da tua música tamén algunha vez. Sí. Pois... tes preparado algo ou che ten preparado algo para este deste outono? Alguna festa? Sí. Pois mire, este fin de semana teño dúas. Carai. Viernes e sábado. Uh-huh. Viernes estou en Cangas de Narcea, en Asturias. Toma. E o sábado estou en un pueblo de Castro Verde, cerca de Lugo. Como lle chaman ao pobo? San Miguel do Páramo. Ah, en San Miguel do Páramo. Está indo pois pa a estrada sexta, non? Sí. Desde Castro Verde colles a estrada que vai salir ao Corgo. O Corgo, justo. Sí, sí, sí, claro. Xa nos atopamos con ese pobo. Sí. Muy bien. Pois sí. E sempre este mes de outubro pois hai unhas 7 contratadas ahora mismo. O sea que vas ter que elixir entre continuar estudiando tanto ou dando tantos concertos, non? A verdade é que hai que ir levando, porque ahora mismo ter traballo pues é unha sorte, entonces compaginalo como se poida. Intentar levar o mellor que se poida e despois intentar traballar o máximo posible tamén, e estudiar, pues claro, non nos podemos olvidar de eso. Non. Pero bueno. E tes en mente formar algún grupo ou participar con alguén máis para... Sí que, eso sí que no. Gústache a individualidade. É que me chamaron de feito para varias agrupacións e nunca, nunca me chamou a atención eso. ¿No? Sí, sí, sí. No. E se, por exemplo, chegaron pois unha boa oferta, non sei, unha boa orquesta... tampouco. Ou algún outro grupo... Unha boa oferta, supoño que se interesaría. Eu penso que non, porque ahora mismo pues, teño escenario, comprei ahora un escenario novo. Estou traballando ben eu sola. Traballo, vamos a ver, se, por exemplo, o fin de ano non traballo, porque non quero, pareceme que é un día de pasar ca familia. Claro. E se estás traballando con outra xente, dependes deles. Claro. E así dependo de min na máis. Por exemplo, non sei que o acordeón arrimarlle unha gaita ou non sei, outro acaso outro instrumento. Outros instrumentos? Sí. Iso podría ser fretible? Sí, sí que podía ser. Pero claro, a túa profesionalidade vai dirixida precisamente a ese outro aspecto de claro. Creatividade personal e sí. Continuar nese sí, dándolle todas. Mundo, claro. Claro, si igual non tuvera traballo así, pois pues claro, habría que buscar outras alternativas. Sí, sí, pero sí. Como así estou ben, non discuto con naide ni con acordeón. Entonces, moi ben, moi ben, estupendamente. Pois alegrámonos moitísimo. Contanos algo desas terras fermosas como son as da Fonsardada, que tanto che deu de música. Pois a verdad non sei que dicir delas, todo bon, claro, iso sempre. Sí. Pero bueno, a verdad ahora en Fonsagrada fai 4 anos que, bueno, que estou en Lugo, e vou ali os fines de semana e pouco máis, pero bueno, eso si sí, vou todos. Sí. Todos os fines de semana, vacacións, ali estou. O sea que aproveito. Aproveito para ir para ali, sí. Para recoller esos ventos, esa sí, como dices aquí na cátula do teu disco que lle dedicas a túa familia precisamente e amigos e as persoas especiais que te apoiaron e que creen no teu traballo, pois lóxicamente faz ben ese eco, non? O sea que por eso chegaste a Fonsagrada para disfrutar deles. Pois a ver se te vemos, a ver se te vemos un día pois con non sei, con gaita e acordeón, porque fai moi bon xogo. Sí. Ojalá. A ver se vemos un grupo, aunque sea un dúo. Un dúo, verdad, claro. Un dúo sería fabuloso. E unha pandereteira, por exemplo, un pandereteiro. Claro, pois para axudar un pouco, tres persoas, a ver se algún día chegamos... Pero ten que ser con ela dirigindo, non? Como é claro, como ela directora claro. Do grupo, ela misma. Claro. Eso é a fundadora. É moi noviña aínda, son 20 e algo anos, o sea sí. Que ainda tes tempo suficiente para poder... Sí. Elixir e dirixir exactamente cualquier actividade deste tipo musical, non? Eso. Bueno, queremos agradecerche a túa participación no noso programa Galegos Novais. Bueno, pues para despedirnos podemos escoller unha das pezas que tites aquí no último disco, que por certo, seguro que xa estarás traballando noutro. Sí. No, por ahora aún no. Ainda non. No. Da moito traballo, verdad? Da moito traballo, non? E despois, según están os tempos para vendelos, pois tamén dá bastante... É complicado. Sí, e bueno, espero que sí, caigo en segundo, pero bueno, sí. Vamos a esperar por lo menos 2 anos. Bueno. Por lo menos. Pero por lo menos hai un. Despois xa virá o segundo. Claro, despois xa virá o terceiro. Claro. Sí, señor. Claro. Eso. Pois vamos a despedirte con unha peza, pois con outra peza do teu mismo disco. Cal queres que poñamos? Pois a número 3, por exemplo. Bueno. Vale. Vale, pois veña, gracias. Tania. Pois Tania, unha aperta moi forte e un saúdo a teus pais e como non a toda esa terra cando vai a Fonsagrada, unha aperta moi forte. Moitas gracias. Moitos bicos. Veña, ata logo. Ata logo, veña. Bueno, Xulio, pois vamos darlle o remate a este programa de hoxe. Unha oriña falando en galego, pois, falando en galego, escoitando música galega, escoitando música galega. Como non, despedirémonos pois con esta gran artista como é Tania. Tania e súa acordeón. Tania e súa acordeón. Muy bien, muy bien. Parecido a María Jesús y su acordeón, un ¿no? descubrimiento que fixeche salir precisamente en estas vacaciones. Sí, ¿no? Hoxe facía tempo que a coñecía, pero non sabía que seguía, pensaba que deixara, en fin, que fora como unha especie de, en fin, unha cousa que encertas e que acabas. Ajá. Y entón, pois, despedímonos con esta misma música e dicimos a todos vostedes pois hasta o vindeiro martes. Sí, sí. Que a fogueira do espírito non deixe cantar as vosas vidas. E como dixía Rosalía de Castro, pois a seguir soñando. E así que Xulio, eso para fue. O martes que ven seguimos soñando. E Damián, pois graciñas por estar aquí. E así que e a todos os ointes que sigan intentando chamar, que sigan intentando ponerse en contacto con o noso programa, que aínda temos por agasallar un reloxo. Un reloxo de calquera dos que nos saude. Veña, ata vindeira semana. Hasta vindeira semana.